Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, Çağdaş Yayıncılığın Türkiye'deki en önemli temsilcisi Modern Sabahlar. 19 Mayıs 2011 Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı sabahında yine radyonuzda. Değerli arkadaşlarıma günaydın demek istiyorum. Oktay Demirci ve Fahri Önç, hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi bayramlar. Hoş bulduk, iyi bayramlar. Macera dolu bir sabah ve yağmur. Yağmur ve ortalıklarda da kimseyi göremedik bugün galiba. Hata bizde. Hatta bizde, ben size söyleyeyim. Dün, önceki gün hava nasıldı? Nasıl hava güzel. Şahaneydi. Evet. Hava şahaneydi. Hiç bahsetmedik. Önceki gün hep salı günü hava şahane diye hiç girdiğimiz ilk konu ama. Dün biraz böyle kıp yaptı hava. Yo, ben dün programa hep güneşe saygı, güneşe övgüyle başladım. Tabii ya. Ya olmaz, o evren üçümüzün birden mesaj vermesin işte. Hayır ya, evren de hatta Ege Rütük'ten uyarı geldi. Güneşi böyle bir konumlandırıyorsunuz falan diye. Yani güneşe tapmaya girer falan gibi bir takım şeyleri. pagan hareketler yapıyorsunuz diye. O noktadan sonra ben kendimi geri çektim biraz. Evet, yani mecbure. Ne yapacaktık? Orada geri çekmeyip ne yapacaktık Oktay? Hep yağmur yağdığı zaman, hep bir hava istemediğiniz gibi olduğu zaman konuşalım. Ondan sonra hava güzel olduğu zaman. İşimize geldiği gibi. Hiç bahsetmeyelim. Neyse. Zaten bayramlarda bu bir gelenektir. Doğru. 19 Mayıs, 23 Nisan. Efendime söyleyeyim, bugünler daima yağmurlu geçer. Dolayısıyla bugün de diğer günlerden farkı yok. Bugün yollar biraz tenha mı? Tenha mı? Ben bugün yolların tenha olduğunun 19 Mayıs'ta bağlantısı olduğunu biraz geç fark ettiğimden şey dedim. Çok erken çıkmışım bugün. Hemen geri dönseydin. Ne yapayım, arabayı mı yıkayayım diye düşündüm sonra. Madem bu kadar erken çıktım diye. Ya insan tabii resmi tatilde böyle çalışınca insan biraz bozuluyor, ne yalan söyleyeyim. Bu arada Çetin Emeç'teki köprünün girişinde hemen kaza var. Her tarafta kaza var bugün. Her tarafta, çünkü neden? Evet, çünkü neden diye başlıyor. Cevabı verirsin diye. Ben size kaza var diye bir kaza olması yorum. Çünkü neden demek? Hayır, kimileri bunu yağmura bağlar. Çünkü işte bizim daha sabah erken saatlerde başladığı için yerler sabun sürülmüş gibi. Yerler sabun sürülmüş gibi olur. Ama onun ötesinde de insanların resmi tatilde çalışıyor olması, ki çalışan insanlar da var bugün bizim haricimizde. 3 tane adam değil yani bugünü sırtlayan. Sadece onun verdiği bir sinir bozukluğu da var. Biz biraz böyle tam şey yapamadık. Mesela adam tatil bile olduğunu fark etmemiş, resmi tatil olduğunu. Oktay hakeza çok bilinçli bir adam ama diğer insanlar da bir sinir stres yapıyor. Sinir stresle sabun birleşince ne oluyor? Tabii ki kaçınılmaz son. Kaza kaçınılmaz oluyor, doğru. Oktay kayganlık dedin, teşekkür ederim. Kayganlık olur bence. Çok güzel. Evet, gündeme dair Oktay Demirci'ye döneceğim çünkü o bayağı bir belirledi. Teşekkür ederim. Vallahi bugün bütün gazetelerin ilk sayfasında tabii 19 Mayıs'la ilgili haberler var. Bir onları bir hızlıca bakalım mı? Elbette, o mesajları alalım. 19 Mayıs kutlu olsun demiş mesela Akşam Gazetesi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kıvılcımının çakıldığı tarih 19 Mayıs 1919. Mesajlarda da ona göndermeler var. Ben yolda radyo dinledim. O devletin resmi mesajlarında hep ona göndermeler vardı. Bakalım başka atladığımız olmuş mu? Milliyet'te de 92. yıl coşkusu var ama biraz sanki küçük yer almış haberler. Yani eskiden böyle hatırladığımda bugünler böyle tam sayfa verilir. Tabii seçim öncesine de denk geldiği için. Bir de gündem yani, yoğun. Evet, gündem yoğun. Mesela bazı gazetelerde 19 Mayıs coşkusunun yerine onun 5 katı büyüklükte Kral Gece'de Tarkan sürprizi adlı haberlerimiz ve Kral Müzik ödülleri bayağı bir yer alıyor. Başka neler var? İşte kaset olayı zaten yine gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. MHP'deki kaset olayı, dün Bahçeli'nin açıklamaları, efendime söyleyeyim, falanlar filanlar. Evet, yalnız Kral TV ödülleri geç saatte bittiği için mi dünkü gazetelerde yoktu? Yoktu tabii. Evet, dünkü gazetelerde yoktu. Bugünkü gazetelerde neler olmuş biz de hiç fark etmiyoruz. Müjdar annesinin kılığına girmiş. Aysel Gürel kılığına girmiş dediğim, hani ödülünü almak için Aysel Gürel'e, çünkü 3 yıl önce ölen söz yazarı Aysel Gürel'e Sevdanın Son Vuruşu şarkısıyla en iyi şarkı sözü ödülünü kazandı. Müjdar da annesinin peruğunu ve gözlüğünü takarak gelmiş. Ondan sonra Demet Akalın küsmüş. Bunlar biraz eski haberler olduğundan bence hiç üstünde durmayalım. Hiç. Durmayalım. Evet, tamam. Evet. Demet Akalın küsmüş. Öğrenmiştir zaten. Demet Akalın neye küsmüş? Demet Akalın kadar Türk popunda sinirli bir insan daha ben görmedim. Ya. Kızcağızın yapısı öyle. Çünkü biraz zayıftır o, dikkat edersen. Zayıf sinir mi var onda? Zayıf siniri var ve sinir zayıflığı var. Her şeyde Demet Akalın'ın başına geliyor ama ya. Yani onu da bir görmezlikten gelmemek lazım. Ne oldu ki? Ödül yoksa klipte yok demiş. Bir sürü ödülü adayken sıfır çekmiş. Tarkan'ın çıkardığı senede tabii bence normal ama Yani Demet Akalın biraz sinirlenmiş. Tarkan'ın 7 ödül almasıyla ilgili olarak yanıt vermemiş sorulara. Ondan sonra Twitter'dan yazmış. Vermiş verişim. Etmiyoruz, takip etmiyoruz değil mi? Demet Akalın takip eden yok. Var mı? Ben bir yere yok hiç etmedim canım. Bir daha rüyanızda görürsünüz kliplerimi demiş. Hay Allah ya, bütün yazı nasıl geçireceğiz o zaman ya, bütün problem. Bence şey yani ordunun bu işle ilgilisi var yani, doğrudan onların bir şey yapması lazım. Nasıl? Demet Hanım ricacı olalım falan diye. Çünkü Oktay Ergazinoğulları'nda yani. Demet Akalın'dır yani. Klibiyle ya doğru. Bir takım sükunet sağlanır. O olmazsa ne olacak yani, bu adamlar Tarkan'ı izleyecek bir noktadan sonra şey olacak. İsyan noktasına gelecekler yani, o kadar adam da hakikaten. Demet Akalın, bir de Demet Akalın da yani havuzdan niye çıkıyor kliplerinde? Bir de o da tartışılması gerekiyor. Zamanında havuzda klibi vardı. Biz de zannettik ki hep havuzda klip çekecek ama enteresan şeylerin peşinde koşuyor. Ama bize bir kere başladı. Havuza alıştırınca insan bir daha o şeyi arıyor yani. Hiçbir şey havuzun tadını verdi mi? Bugüne kadar vermedi. Vermedi. Bence ülke olarak teşekkür etmemiz lazım Tarkan'a. Neden? Çünkü Demet Akalın'ın siniri başka bir yere kanalize oldu şu anda. Nereye? Yani işte bütün herkese. Eskiden bir kişiye yönelikti siniri. O yaptığı sinirli şarkılar, şeyler hep bir kişiye getiriyordu. Bütün okları ona yönlendirir. Şimdi hepimiz o gazaba maruz kaldık. Maruz kalacağız. En azından belki başka bir şeyler de çıkabilir. Yani böyle daha sen diye değil. Bundan sonra siz diye yazacak şarkıların, sinirli şarkıların. Demet Akalın ve söyleyecek diyelim. Ondan sonra ve geride bırakalım. Şimdi geride bırakalım. Bu arada Atilla Atasoy'un da yeni albümünün çıkacağını buradan müjdeleyelim. Ama onda çok güzel bir lansmanını yapacaktık. Niye böyle hemen verdi? Şimdi bir cümleyle geçelim, sonra son yeterli saati olur. Ona ayırırız olmazsa Fahir. Bence şimdi bir cümleyle geçelim, zaten yeterli olur. Yeterli olur. O zaman reklamlarla buluşalım. Reklamların hemen ardından yeniden stüdyomuzda buluşalım. Macera dolu perşembe sabahı sevgili sanatseverler. 8.30 oldu saatimiz, buyursunlar. Şimdi Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger geçtiğimiz günlerde boşandı mı bu tam, yoksa boşanma kararı? Yani bitiren kadın ortaya çıktı işte. 25 yıllık bitiren kadını gördünüz mü gazetelerde? Önce valiliği bitti. Hemen sonra evliliği bitti. Başka bitecek bir şey kaldı mı? Şimdi bir şeye başlaması lazım diye işte şey çıktı. Her bitiş aslında yeni bir başlangıçtır yeni diyormuş kendine. Neye başlayacağım Luke Skywalker demiş. Bu yaşımdan sonra. Belki Terminator 5. Terminator 5 geliyor canım. 14 yaşındaki çocuk işte Terminator 5. Maşallah. Nasıl ya? Arnold'un çocuğu. Bunu oynatın demiş. Benim işte aslan parçası diye. Alın size Terminator. Yüzüne baka baka bir hatayı bu demiş. Kadının yüzüne bakarak mı? Kadının yüzüne de yanında da çocuk vardı. Yani nasıl bir açıklama yani, onu da bilmiyorum. Yani evliyken başka bir ilişkimin olması hataydı o açıdan. Yoksa tabii ki... Hata hepimize ait. Hata insana ait. Hatasız insan olur mu? 14 yaşında olduğu belirlenmiş çocuğun 50 yaşındaki hanımefendi de ortaya çıkmış. Ya böyle hani şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum da hani böyle aldatmalarda hani Arnold Schwarzenegger'in karısına bakıyoruz. Maria Shriver mı? Shriver mi? Neyse. Hoş bir hanımefendi. Yaşına göre de oldukça bakımlı, güzel bir hanımefendi. Diğer hanımefendiye de bakıyoruz. Hani ister ki gönül böyle acayip güzel, acayip böyle bir deli dolu bir şey. Yok öyle bir şey de yok. Ama bu bütün şeyde de öyle, kan meselesinde de öyle. Bu taciz, tecavüzde mesele güzellik değil. Ay çok güzelmiş, şuna bir tecavüz edeyim değil ki. Ben çok güçlüyüm, şuna da bir şey yapayım diye. Bak, pis adam dememizin sebebi o zaten. Yani. Odamızı şey yapıyor, temizliyor. Dur ben şuna bir göstereyim de. Yani bunda bu taciz yok canım. Güçle ilgili şeyler. Bu da evde de aynı şey. Ben güçlüyüm falan filan. Tabii şey yapıyormuş sürekli. Basıyormuş sonra duştan çıkıyormuş. Aynanın karşısına geçiyormuş. Nasıl oldu diyormuş. Arnold Bey geldi, ıslak bıraktınız mı diyen kadına diye bir takım hareketler yapmış üstüne bu. 14 yaşında oğlu maşallah. Gerçi ortaya çıkmaması da bugüne kadar ne bileyim bir, o da bir enteresan. Benzer ya yani oğlan bak. Gerçi çocuğu da götürmüyordur herhalde işe. Ama arada yani bir iki günde mi hiç götürmedi. Yani hiç bu kadının bu kadar sene boyunca. Sen Emrah'la çocuğu gibi mi zannettin Fahir? Yani böyle köşeli çeneler falanlar filanlar. Emrah, yani. O bir tek Emrah'ın başına geldi dünya. Bu kadar benzer çocuk başka kim? Bu benim oğlum değil. Nasıl değil ya? Daha ne kadar benzeyebilirdim? DNA testine gerek kalmadan her şeyde her durumda öyle olmuyor yani. Ama benzemek de yeterli değil çünkü biliyorsunuz Emrah diye bir sanatçı çıktı. Gerçek Emrah benim diye çıktı piyasaya. Ben Emrah'ın oğluyum diye de çıkabilirdi. Aslında öyle çıksaydı bence daha şanslı yüksek olurdu. Neyse huyu benzemesin. Çocukla beraber öbür tarafla beraber yaşamaya başlamış. Bir taraftan da öyle parçalanmış bir hayat. Üzülüyor tabii insan, onca yıllık evlilik. Bir yandan valilik bitti, emekliliğin bunalımı. Bir tarafta yıllar süren bir evlilik bitti. Zaten bu şeydi işte, Kennedy'lerin damadı olarak geçiyordu. Üzüleceğimiz en son kişi herhalde bu olayda ve bütün dünya gündeminde Arnold Schwarzenegger. Yani bu olay özelinde de eğer birine üzülmemiz gerekiyorsa o ya değil birine galiba. Üzüleyim. Kimse ona üzülmüyor diye ben üzüleyim biraz dedim de. Onu da yani biraz üzüldüm. Çok da üzülmedim. Biraz da o zaman spor diyelim. Diyelim valla. Arda gitti. Nereye gitti? Nasıl gitti? Hani Arda evde kaldı diye haber vardı. Gidiyor. Gedeyor mu? Gidiyor. Gidecekmiş. Coşkudan Gedeyo'lara geldi. Fatih Terim geliyor. Arda gidiyor. Kaçsın kurtarsın kendini valla Arda. Atletico Madrid'e mi gidiyor Oktay? Galiba İspanya'ya gidecek. Yüklenilen başka adam oldum ya Türk futbolunda. En son arkadaşlarıyla şakalaşmaları bile internete düşünce yani. Artık son nokta dedi ama belki de kalmış. Hiç gitmemesi gerekiyordu belki de bilmiyorum yani. Da yepyeni bir sayfa. Fatih Terim'e ne diyorsunuz? Fatih Terim'e ne diyebiliriz ya? Yani resmi açıklama yapıldı mı Fatih Terim'le ilgili? Yok, Fatih Terim şey dedi. Yani böyle Galatasaray'dan teklif gelince gerisi teferruat oluyor gibi bir açıklama. İngilizce mi söyledi, Türkçe mi? Yarı İtalyanca, yarı İngilizce. Tamam, karışık. Tamam, yani herhalde bu meale gelen bir şeyler söyledi. O yüzden kabul etti. Garanti gibi. Ben diye. Hacı'ya sevinmiştim bir ara, Galatasaray'a bir enerji verecek diye. Bırak olmadı bana o adamdan bahsetme. Olmadı. Hacı. Başaramadı mı? Aşı tutmadı. Aşı tutmadı. Fatih Terim denenmiş başarılı insan. Hacı de zamanında. Zamanında niye göndermişlerdi Fatih Terim'i? Fatih Terim milli takıma gitmemiş miydi? Öyle bir şeyler olmuştu ya. Ha, Lucescu gelmişti galiba. Ha. Lucescu. Bir o kaldı. Onu dönüşte tekrar bir daha bir Lucescu denemesi yapıldı. Lucescu'dan başarılı teknik direktör yok ya piyasada. Gittiği her takımı şey hastası, yapmadı mı? Hastası Lucescu. Ben Lucescu hastasıyım. Hakikaten de galiba öyle bir durum var. Çok şey yaptılar çünkü adama. Başarılı olup da bu kadar yerden yere vurulmak başkasına da nasip olmaz yani. Hep pardüsüsü yüzünden midir? Nedir? Evet abi, o eski moda 90'ların başı pardüsüsüyle gezdiği için. Ama adam Roman hiç atmıyor yani. Onlar da adettir yani. Doğru. Belki de o yüzden kendimi daha yakın hissediyorum. Atma huyu yok adamın için. Bu arada Nihat da gidiyor. Aa, Nihat'ın da evet sözleşmesi. Nihat kahveciye üzüldük evet. Neden gidiyor peki Ege? Söyle, birazcık bir fikrim var mı bakalım, merak ediyorum. Durumlar değiştiği için. Hangi durumlar? Genel durumlarda. Genel durumlar değiştiği için var. Kusura bakmayın. İyi teklif gelince gidersin canım, ne olacak? Kavga etti değil mi? Birileriyle kavga tabii mı etti? Canım, kavga durumlar etti. Değişti dediğim o. Evet, işte oradan anladım ben de zaten. İspanya'ya mı gitmek istiyorum demiş. Bakayım. Bir yere gitmek istiyorum bilmiyorum demiş. Onun şimdi yeşil pasaportu da yok. Ya, kafasına göre gidemiyor. Ege mesela öyle mi? Ben rahat kafasına giderim. Eser bütün Avrupa ayağının altında. Yani. İstersem Köln'e giderim. Ha, yani Almanya'ya giderim der. Almanya'ya gideceğim der. Fransa'ya gideceğim der. Ama Nihat'ın öyle bir durumu yok bildiğimiz kadarıyla. Ve Forlan geliyor. Forlan geliyor. Forlan kim ya? Pazartesi imza atacakmış Beşiktaş'a Forlan. Arjantinli değil miydi Forlan? Uruguaylı değil miydi? Ya Uruguaylı da Arjantin. Annesi Arjantinli, babası Uruguaylı. O yüzden Uruguaylı olarak geçiyor. Tamam. O da pazartesi gelecekmiş. Tabii bunlar spor sayfalarında olan biten şeyler. Bunların bir kısmı hiç olmayabilir. Bir kısmı aynen bahsettiğimiz şekilde biraz olabilir. Biraz olabilir veya hiç olmama durumu da var. Bugün tabii 19 Mayıs olduğu için gazeteler tamamen yatışa geçmiş. Bakayım, burada güzel şeyler de var. Hayır, ülkemizde güzel şeyler olmuyor mu? Elbette ki oluyor. Bakalım ne var? Arı dehşeti. Sahte mailci yakalandı. Ha, evet, evet, evet. Sahte mailcinin yakalanması içimize su serpti. O da nasıl bir adammış ya? Hiç bilgisayardan anlayan bir adam gibi de durmuyor. Gerçi mail adresi almak için de çok da bilgisayardan evet, anlamaya gerek yok. Ortada inanılmaz akıllara durgunluk veren bir bilgisayar korsanlığı yok ki. Yani evet, insan onu bir şey yapar değil mi? Bir adam gibi başka bir şeyler üzerinden, ben de anlamıyorum da. Hemen yakalandı yalnız ha. Evet tabii canım, meraklısı varsa yakalarlar yani. Yakalıyorlar demek ki. Hemen yakalan. Eskiden şey vardı. Bu adam bana onu hatırlattı. Tansu Çiller'i şey yapan telefon şakası. Selçuk Parsadan. Yapıp ileriye götüren Selçuk Parsadan. O vardı. O, ne oldu o? Selçuk Parsadan mı? Ha. Öldü. Hadi ya. Evet. Öldü mü? Öldü. Yani şimdi bunu sana aniden söylemeyeyim. Alıştır alıştır söyleyecektim. Yok, hiç de fark etmez de. Oktay bütün geleceğini onun üstüne kurmuş. Bayağı da oldu yani. Hiç ama şey olmadı da. Öldürülme falan değil değil mi? Değil. Hastalıktan. Aa, ciddi mi? Hapisteydi en son. Ben en son onun şeyini hatırlıyorum. Ay Oktay, yani sana 4 yıllık hadise nasıl? 4 yıl, 5 yıl, 3 yıl öyle bir şey yani. Mahkemede bağırır, çağırırken bir görüntüsü var benim. O kafamda. Genel canım, o genel bir bağırtı durumu vardı. İşte onun gibi, bakalım ne olacak. Neyse, Amerika'da neler oluyor? Daha sıkıcı bir program olabilir miydi acaba? Bak. Ya? Daha sıkıcı bir program yapabilir miyiz? İlk önce biraz futbol, sonra 10 yıl öncesinin siyasi gündeminden figürler. Bakalım. Şey, Kral TV ile başladık abi. 3 gün önce. Doğru, doğru. Haberi. Onu niye şey yapıyorsun? Ne yapayım, gazetede en fazla o yer alınca benim ne suçum, günahım var. O zaman sen üstüne bir espri koyacaksın. Nasıl mutfakta espriler yapıyorsun bize? Evet, hepimiz az espri yapıyoruz mutfakta. Amerika'da diyet yapmayan obeze para cezası kesinleşti. Diyet yapmayan obez yakalandı mı diyorsun? Vallahi maalesef 72 milyon obezin, yetişkin obezin parantez içinde tekrar ediyorum. Yetişmiş obez mi? Yetişkin. Obez çiftliği Amerika. Para cezası ve şişko dersin bence. Evet. Amerika'da obezite kaynaklı sağlık sorunlarında ülke ekonomisine ağır bir yük bindiği gerekçesiyle ağır bir yük derken tırnak için işareti mi yapmışlar? Yani, hakikaten öyle. Arizona eyaleti obeziteyi parayla cezalandırma yöntemine başvurdu. Buradan Cem Vardar ve karısına Hülya Vardar'a sesleniyorum. Sizin yüzünüzden. Aklınızı başınıza toplayın. Onlar Arizona'daydı, doğru söylüyorsun. Arizona'ya, demek ki adamlar ne noktaya getirdiler. Tabii canım, mangalı götürdüler Arizona'ya. Biz de Amerikalılar olarak barbekü yaptık yıllarca. Bizim geleneklerimizden biri oldu ama barbeküde coşku yoktu. Coşkuyu siz getirdiniz demişler. $50 para cezasına çarptırılacak. Arizona nüfusunun... Diyet yapmadığı her gün mü? Diyeti nasıl uygulamazsa. Yani? Gelecek... Diyet cezası nasıl kesilir? Şöyle kesilir. Al bu da diyeti diye mi? Etlerin yani yağlarından koparıp koparıp atacaklar. Ya çok özür dilerim ama yani bu ceza haberi zaten bir ayrımcılığı gösteriyor obezlere ama şu karşı ifade... Ama $50 daha bir çirkinleştirmiş bu ayrımcılığı. Sen hep 500. Evet, $50 ne ya? Ceza keseceksen bir yüksek ceza kes. Yoksullara şey yapıyorlar şimdi, devlet yardımında bulunuyor ya onlara. Eğer şey yapmazlarsa diyet programını veriyor. Yiyin lan brokolileri falan diyor. Hep et yiyordunuz, bu hale geldik o yüzden falan diye. Bakıyorlar, bir ay sonra kontrol ediyorlar. Lak yazıyor $50. Efendime söyleyeyim. Ruhsat diyor. Ruhsat diyor. Yok, $50 da ona. Şöyle... Bir de faşizm öyle hemen şeyle gelmez Oktay yani. $500'la gelmez. O zaman uyanır insanlar. 50-50 arttıracaksın faşizmi. $50, yavaş. $55. Bir noktadan sonra ya bunlar niye böyle hala yiyorlar falan diye bütün toplumca şey olur. Ondan sonra artık meşaleler. Çok güzel bir. Sabanlarla şey yaparlar. Dipnot yazmışlar. Arizona nüfusunun 1/4'ü resmen obez diyerek. Resmi rakamlarla konuşunca da tabii ki biz de bu resmen obez lafını artık netleştirmiş olduk. Biraz da spor diyoruz o zaman. Gene mi spor diyoruz? Buyurun. Tamam spor yok, demeyelim. Yok, spor ya, hadi ben yani. Biraz da sana söyleyeyim. Erkekler. Buradan bütün erkeklere sesleniyorum. Yerli, yabancı, büyük, küçük, kendini erkek olarak hisseden herkese sesleniyorum. Yapılan araştırmalar, günde 6 ya da daha fazla fincan kahve içen erkeklerin zımbamsı şekilde her türlü güçlüğe ve hastalıklara karşı %60 oranında risklerinin azaldığını ve performanslarının en üst seviyeye. Bir yaptığımız şey de faydalı mı çıktı? Vallahi hiç faydalı çıktı. Ya bir ayrıntı da oku ya ben. Yalnız Türk kahvesi gibi de bir yandan, sanki bir yandan filtre kahve gibi böyle şey fincanı koymuşlar. O benim asabımı bozdu. Tam koca fincan kahve, bir küçük fincan Türk kahvesine denk gelir zaten. Valla 3 fincan kahveye kadar riski 3'te 1'e indiriyorsunuz. Zımbamsılığınızı da 3'te 1 oranında artırıyorsunuz. 6 fincana kadar da %60'lara kadar çıkarıyorsunuz riski. Zımbamsılığı %100 oranında arttırıyor. Öyle bir yan etkisi. 7. fincanda artık duvarların dengeler değişiyor. Tırmalamayı bırak. Bak, duvarın içinden geçme noktası. Bu konuyla ilgili bir lafı var. Dengeler değişiyor. Bak şeyle, zımbamsılıkla şey arasında ne vardı? Tek fark neymişti Oktay? Dozmuştu. Dozmuştu. 7. fincana geçmeyeceksin. 6 fincanda bırakacaksın. %60'ın içine girdin. Giremedin. O da senin şanssızlığın. Yani %90'a vuracağım falan filan diye bir şey yok. Ya bir ara şeyler modaydı. Böyle çorba kasesi büyüklüğünde fincanlar modaydı, evet. Ya. Onlar da tek mi sayılıyor? Neye göre ben? Çip vurup tek sayılıyor onlar. Ne bileyim Fahir, haberin yanındaki fotoğrafa bakarak fikir edinmeye çalışan sensin. Yani o yüzden bak bakalım fincan büyüklüğüne. Fincan bizim bildiğimiz biraz da kro fincanlar. Eski melamin fincanlar var ya, onlara benziyor. Beyaz melamin fincanla haber yaparsan bu kadar olur. Ben nereden bileceğim? Filcan da diyebiliriz bunu. Filcan hakikaten. melamin@modernsabahlar.com. O zaman biraz zımbalığımıza yatırım yapalım. Ne dersiniz, dinleyicilerimiz de evlerindeyse? Nasıl yapacağız? Çay içelim tatlı tatlı diyorlarsa bıraksınlar çayı. Bugün kahveye vursunlar, bir faydasını görsünler. İlk önce önce sen 6 fincan kahveni iç, ondan sonra keyif için çayını içersin, ya, çorbanı içersin. Millete o taşikardi yapar, bir şey yapar, öyle rahatsızlık olur. Ben hiç zımba öyle... olmak kolay değil Fahir. Zımba ile taşikardi arasında çok ince bir çizgi vardır. Dozmuştu. Ayıran şey. Anlamıyor musun? Evet, esprilerimizi biraz da stüdyoda yapmaya geldik sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim, macera dolu bir sabahta yeniden beraberiz. İnce bir aradan sonra. 21 Mayıs'ta kıyamet kopacak diye Rusya'da bir sıkıntılar var. Niye bu tarih diye düşündük. Cumartesi geliyor kıyamet. Senin gösterinden de önceye geliyor. Önceye geliyor hakikaten. Öyle bir sıkıntı var. 21 Mayıs 2011'de billboardlara falan çıkmışlar. Kıyamet kopacak diye afişler asılmaya başlandı. Halk korku ve tepki içinde. Alışveriş merkezinin açılacağını duyuran bir şey mi? 21 Mayıs'ta kıyamet kopacak. Edirne peyniri 3,5 lira. Çok iyiymiş yalnız fiyat. Vallahi bence de direkt alırım yani. Milattan önce 300'den milattan sonra 900'e kadar hüküm süren Maya uygarlığı astronomi ve matematik alanında çok ileri bir medeniyete gitmişlerdi. Maya takvimi 21 Mayıs 2012'de bitiyor. 2011 ne alaka demişler. Ne 21 bir sene Mayıs'a ne zaman getirdiler ya, 12 Aralık'ta bitiyor muydu? Ya bu Ruslarda bir çevirme hatası var. Bir sene önce girmişler billboardları falan. Hazır hadi girelim mi dediler. 21 ne Mayıs değil ki o, 21 Aralık değil miydi ya? Öyle bir şeydi ya, 21 Aralık biz mı yani, 12 Aralık mı? Yani neyse, öyle böyle birileri belirlemiş bu tarihi. Bu konuda bir anlaşsın ya, bir her ülkeden temsilciler mi seçilecek, nasıl olacak bilmiyorum da. Ne kıyamet.org mu? Evet yani kendi aralarında haberleşmiyor mu bu Marduk? Bir şeyine, abimiz geçenlerde bir Türk şey dememiş miydi ya, bundan 6-7 ay önce takvimde kayma oldu, kıyamet çarşamba kopacak falan dedi. Sonra ne oldu, o adam ortalardan kayboldu galiba kıyamet kopmayınca. Biraz daha kaymış tam şey. Sevinip sarılacağımıza, neyse ki haksız çıktınız falan diyeceğimize adama güldük mü, öyle bir şey mi oldu, kalbini mi kırdık? Kalbini kırmışız. Tabii yok oldu adam, baksana. Yok, alay geçmiş, herkes çok alay geçmiş. Bu tarih konusunda da çeşit çeşit her ülkeye göre demek ki orada bir şey uygulaması değişiyor. Çünkü meridyen dediğimiz, efendimizin enlem boylam dediğimiz hadise. Demek ki ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Öyle bir stresleri var, bu cumartesi geçsin herkes bir rahatlasın Rusya'da da. Belki sırf Rusya'da kopacaktır. Acaba yani her yerde birden kıyamet kopacak diye bir şey yok. Medvedev ile Putin biraz gergin ya araları. Medvedev bu başkanlıktan Putin, dolayı. Yani daha doğrusu hani öyle bir bahis olsa... ne verir Oktay? Oyumu mu soruyorsun Fahir? Oyumu açıklamak durumunda değilim. Seçimleri çok az kala açıklayacağım. Survivor'da Taner'e sürekli bunu soruyorlar ya. Ne diyorlar? Sürekli köpek yarışları seyrettiği için şey soruyor. Sence ne olur? Bence Oktay 2'ye 5 verir falan gibi böyle açıklamaları oluyor. Medvedev ile Putin'e ne diyorsun Oktay? Putin mi alır, Medvedev mi alır? Putin alır. Eğer bir bahis oynamak gerekirse Putin alır. Bilmiyorum, tatmin edici oldu mu sana bu cevabın Fahir? Oldum, ben çok çabuk tatmin olurum. Ben sessiz kalmayı tercih ettim. Carla Bruni karnını gizlemiyor artık. Hadi ya. Sarkozy'nin babası açıkladıktan sonra. Bir first lady'ye de göbeğini içine çekmek yakışmaz zaten. Ama zaten kaç korse giyecek diye ödüm kopuyordu kadıncağız. Kaç korse. 43 yaşındaki Carla Bruni. Onun adı gerçek adı kaç korse değil mi? Ben bildiğim kadarıyla öyle olması lazım. Ben sadece korse diye biliyorum. Kaş korse dediğimiz başka bir yerimize taktığımız bir korse mi? Çünkü hep böyle geçer. Annem öyle. O zaman da kaş korse vardı diye. Kaş korse ne? Belki de markasıydı, bilmiyorum. Belki kaş değilse. Korsecilik. Kendisi bir açıklama yapmadı değil mi ben hamileyim diye? Ya, yakalamadık, öyle bir şey duymadık yani daha doğrusu. Şeyi açıklattılar, babası ya. Açıkladı. Babası açıkladı. İşte dün... Kendi de açıklamış sayılır babası açıklayınca. Cannes Film Festivali'nde biraz gideyim. Bugün oraya gideceğim. Çok sıkılacağım. Nikola diye söylemiş. Evden çıkmış. Ondan sonra Gerard Depardieu ile falan buluşmuşlar. Ne kadar kan? Başka artist söyleyebilir miyiz ya Fransız? Daniel Atul. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo'yu gördünüz mü? Zenci olmuş. Ya hakikaten. Evet. O öyle o kadar ne, şey sigaradan değil, mı karardı o adam? Bilmiyorum, anlamadım ben. 100 milyon dolarlık adam değil. Onun filmi neydi ya? Biyonik adam mıydı? Geçmişi olmayan adam mıydı? Neydi ya onun hakikaten tam... Atlara fısıldayan adam değil. Değil, o değil. O Robert Redford. Ya ama şey geçirmiş galiba, böyle geçici bir felç mi geçirmiş, şey böyle elinde bastonla zoruyordu. Yanında da Playboy güzeli. Belmondo. Belmondo. Ya onu bilmiyorum da yani yürümesini falan. Nokta? Playboy güzel olup olmadı. Yaşlı yani ondan da. 77 yaşında renk... zımba gibi olması lazım. Odan filinta gibi hala. Normalde bir sıkıntı yok. Bir şey olmuş yani. Tam ne olduğu belli değil. Solaryum herhalde. Solaryum ve dişler. Dişleri bir yaptırmış Belmondo. Yemin ediyorum bütün emekli şeyini aydınlığına yatırmış. Dişlerle beyaz saçlar aynı beyazlıkta. Kamp Film Festivali'nin komitesi her sene toplanmış böyle. Evet arkadaşlar organizasyon. Celal Depardieu'yu çağırdık mı? Çağırdık. Tamam. Dağılabiliriz. Olur mu ya? Catherine Deneuve. Belmondo, Belmondo öldü mü? Öldü diyorlar. Öldü mü? Yok ölmedi. O biz gene çağıralım. Öldüyse de küçük bir ödül yaparız. Gerard Depardieu onu söyledik efendim. Tamam dağılabiliriz. Şey var. Kadıncağızın... Marion Cotillard. Sophie Marceau doğru. Sophie zaten komitemizde. Buradayım efendim. Aa şey var. O adam var. Adam kim? O adamı çağırdım. O adamı da çağırdım. Marion Cotillard. Orada mı? Bak bakalım. Marion'u çağıralım. Marion'u ben zaten kendim çağırırım. Tamam. Toplandık 15 kişi. Komitenin işi kendi kısa. Aramızda güzel bir yemek olsun. Hiç çok da maliyetleri de yok yani. Jean-Paul Belmondo'yu o yüzden sahip çıktı kan bu sene. Esas Alain Delon'dan bahsetmememiz de en büyük ayıbımız. Onu oldu. En sona sakladık tamam mı? Alain Delon. Zamanında rakiptiler Belmondo ile Alain Delon. Ne güzel filmleri vardı değil mi Oktay? Evet sevgili dinleyiciler. Fransız artistlerine ayırdığımız köşenin sonuna geldik. Köşenin sonuna geldik. İlerleyen dakikalarda Fransız sinemasındaki gelecek vadeten kadın oyuncularla ilgili özel bir bölümümüz var. Fransız sinemasına meraklı olan dinleyicilerimizin özellikle kaçırmamasını istiyoruz. Bunun dışında spor haberlerimiz. İlerleyen dakikalar çünkü bu hafta şampiyon belli oluyor. Haftaya transfer sezonu açılacak. Kim nereye gidiyor, kim nereye geliyor bunları uzun uzun konuşacağız. Yavaş yavaş kazan kaynamaya başladı bu modern sabahlarda. Saat 9.30, 19 Mayıs 2011 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı bir kez daha kutluyoruz sevgili dinleyiciler ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Şimdiki köşemizin adı Enteresan Haberler. Evet, vereyim mi bir tane enteresan? Ver, ver. Bir tane bakalım enteresan. Ne kadar enteresan. Ama verdikten sonra ne kadar enteresan diyeceksiniz. Tamam. Tamam mı? Tamam. Amerikan televizyonlarının en sevilen talk showcusu Oprah 25 yıldır devam eden programını sürpriz bir finale noktaladı. Ne kadar enteresan. Ne kadar enteresan. Kongu yapacağını söylesene biz de atlamayalım hemen. Mezuniyet töreni gibi bir şey yapmış Oprah. Ne kadar enteresan. Şovunda daha doğrusu son bölümünde Madonna'dan Tom Hanks'e. Pas. Pas sana. Dur cümle bitmedi ya. Şu anda enteresan değil mi? Madonna'dan bana Tom Hanks'e tüm sanatçı dostları televizyon kraliçesini son programında yalnız bırakmadı. Ne kadar enteresan. Bütün aklınızda kim hangi ünlü geliyorsa mesela bana aklınıza gelen ilk ünlüyü söyleyin. Madonna. Madonna bile var. Ne kadar enteresan. Evet. Enteresan köşemizin sonuna geldik. Hoşça kalın. Başka. Bugün program. Ne oldu ya? İlk defa böyle bir şey oldu program. İlk program de... çok ilginç bir şekilde erken bitti de. Evet. Bu enteresan haberlerden sonra bugün programımız erken bitiyor. Çok... İlk defa böyle bir şey oluyor. Bitti tamam. Bitti. Oktay güzel bir köşe. Bugün yayını kaldırdı. Valla hakikaten yani. Kaldıraç etkisi yarattı. Ben bir de enteresan işleri diye bir program yapmak istiyorum. Fahir'den geliyor ya. Sağ kulağını yaklaştırdığın zaman olur. Bak yaklaştır. Yapmayalım dinleyicilerimize yazıktır ya. Evet tamam. Yazıktır ya. Kontrolü deney. Dinleyicilerimize yazık değil mi? Aşk olsun. Onlara da yazık. Enteresan haber köşesi bitti değil mi? Ben ne yapacağım peki? Flaş haber diye bir şey. Ne diyorsunuz benim yeni köşemin ismine? Çok enteresan. Enteresan işleri. Mesela Ruşen Çakır'ın yazı işleri var ya. Onun gibi. Oktay o tutar bence ya. Pazartesi itibaren başlıyorum tutar abi. Vallahi o tutar. Helal olsun sana. 15 dakikalık. Yolun açık program olsun. Eline koluna sağlık. Tutmaz. Hadi ya bugün, hadi ya niye böyleyiz bugün ya? Olur öyle arasın canım, Allah ne olacak Allah, ya? Allah Allah. Her gün flash olacak. İlla şey flash yok, haber olacak da diye şey yapmıyorlar. Fahir mesela az önce gazetede baktı eti 120 derecede pişirelim haberini. Versek mi vermesek mi diye baktım, şimdi sayfadan çevriliyor. Bakıyoruz. İki tane market zaten bugün gazeteleri domine etmiş, o yüzden hiç haber bulamıyoruz sevgili. Evet ya, yani bu kadar. Aklımıza da konuşacak hiçbir şey gelmiyor maalesef. Yani evet. Kedi köpekler için müzikal var. Hiç. Bence yok, vermiyoruz. Ne kadar enteresan. Vermiyoruz, onu vermiyoruz. Onu vermiyoruz. Kadın istihdamında birinci bir şirket var. Onu evet, şey yaptık. Antalya'ya 2 milyon turist. Buyur, devam et. Evet Oktay, iyi gidiyorsun. Antalya'ya 2 milyon 149.644 turistin geldiği açıklanmış. Şu ana kadar mı? Acaba bu turistlerin akıbeti ne olacak? Yılbaşından bu yana 2011. Biraz iyi turist yapmış bu sefer. İyi. Ve bir şaşıracağımız haber daha. Belki de hiç şaşırmayız, bilemiyorum. İmparatoriçe'yi biliyorsunuz. İmparatoriçe? Fransa İmparatoru 3. Napolyon var ya. Sonuncusuydu değil mi bu? 3. Napolyon. Bilmiyorum ki ilki kimdi. Onun... Bilemiyoruz. Onun eşi Eugene. Eugene. Eugene'in bir zümrütten taçı vardı. O satıldı. Evet. Aa, zümrüt taç gitti mi? Gitti. Daha var zümrütten. Ne kadara satılmış olabilir? 3'e 5'e? 3'e 5'e basmamışlar. Sanki nasıl vereceğim size en yakın tahmini yapana. Evet. Ne kadara satılmış olabilir? 12 milyon. Fahir baktın. Nereye baktın Oktay, nereye baktın? Baktı burada senin. Ne bak? Hayat ağacı Ceylan için şans diye bir habere bakıyorum şu anda. Nereye bakmış olabilirim ya? Programın ilerleyen dakikalarında sizin neler beklediği konusunda bir ipucu olabilir. Tamam, bakmadım demen yeterli Fahir. Niye şey yapıyorsun? Bakmadım sinir canım, yapıyorsun? Bakmadım. 12 altında. 12 milyon 500 bin. Birim ne? Sterlin. Fransa'da. Dolar ya da TL olarak söylemeniz lazım. Dolar. Bilemedim. Fahir sen? Ben genel. Vermiyorum cevabı. Vermiyoruz. Yayında bozulur. Vallahi vermeyeceğim. Arayın durun. Bana ne? Hodri meydan. Kemal Derviş IMF başkanı olur mu? Kuvvetli adaylardan bir tanesi. Belki de hiç olmaması gerekiyor. IMF başkanlığı için ortaya gelen isimlerden bir tanesi. Kaç ortaya isim var ki? Ortaya gelenler. Bana bir iki isim daha söyler misin nokta? Tabii yardımcısı var. Ben sana söyleyeyim. Justin ve de Dorothy miydi? Dorothy olsun. Evet. Justin Dorothy Derviş. İşte ne diyorsun? Valla Derviş gibi geliyor. Sen ne diyorsun nokta? Kemal Derviş IMF başkanı olacak mı olmayacak mı? Sinirler yeter. İyi o zaman, tamam. Parlamentolardan kavga haberleri var, vereyim mi? ver onu ver. Kuveyt parlamentosunda dün valla milletvekilleri birbirine girmiş. Tam şey, şarkı başladı. Dur ya. Daha nasıl dur Oktay? Ukrayna parlamentosu. Tam yakalanmıştık. Bir parlamento daha söyler misiniz? Gagalıyor. Müzik, bir teknoloji, dergi, sanat, cumartesi eki, tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser, cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktide. Gordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktide. Modern Sabahlar sona erdi.